ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادلق استيال برنامج كد عدوين كد ندا وما لنك استمر كالقرر بوجي معها أتكدق ستان إذا عدي إسلامي قال الفرقان وسديد بش شوال سنة كنا فربق لفرتني شنته جريا ذا qodobada bada maanta arbaca barnaamijka idin kugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza oo galay maalinkii 194 oo xiriir ah in ka badan 20 qof oo lagu dilay dagaalo ka dhacay dalka Suudaan weerar tooray loo adeegsaday oo lagu beegsaday baadari oo ka dhacay dalka Australia ku dhawaad 15 qof oo ku dhintay roobabka da'ay gobolada waddanka Cumaan jabhada TPLF oo duulaan culus ku qaaday magaalooyin ay haystaan milishiyadka amxarada ee Fano qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. فسبحان الذي أسرى. عرفت الله وهجاك qodobadaas oo idil wad dhigaysan doontaan insha Allah inu ku horeyno dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 194 oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyay waxa aalaba in la socodsiya walaalkeen Cabdiraxmaan Badar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhagaystayaal ku soo dhabaada xubintan uga hadalno duqeymaha yahuud ee marinka Gaza waxaan maanta arbacaha kuna beegan maalintii 194 oo xiriir ah aan warbixinteena ku soo gudbin doonaa duqeymo saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Gaza iyo sidoo kale muqaamada howlgalka kala duwan ka fuliyay deegaanada Daanta Galbeed iyo magaalada Gaza. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda waxay duqeymo xoogan u xagga cirka ka geysteen magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaa ku shiiday 7 ruux oo ay 4 ka mid yihiin carruur yaryar, iyadoo duqeymo kale oo isla magaalada ka dhacay ay ku shiideen 10 ruux oo shacab ah kuna dhaqan magaalada Rafax mandiqadaha ay ka kooban tahay. Guri ay deganaayeen qoys shacab oo ku yaala muqayimka Yabna ee bartamaha jiida Gaza waxaa yuhuuddu ku beegsadeen duqeyn xoogan, waxaana halkaa ka dhashaday qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah, halka sidoo kalena yuhuuddu duqeyeen guri ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala magaalada Rafax ee koonfurta qidaaca Gaza. Sidoo kale 4 ruux ayaa ku shiiday duqeyn ka dhacday mandiqada Tal Sultan ee magaalada Rafax kadib markii ay yuhuuddu beegsadeen guri ku yaala mandiqadaasi. Subaxnimadii maanta ayayna sheegayaan qolyaha ka shaqeeya difaaca magaalooyinka in 2 ruux ay ku shiideen 9 kale lagu laayay duqeyn ka dhacday guri ku yaala xaafadda Shajaaciya ee bartamaha qidaaca Gaza. Ila waradii lagu kalsoonaan karaa ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada yuhuudda ee siqdii dhexeeya xalay duqeymo kala duwan ay ka geysteen wadada Salaxuddin, xaafadda Azituun iyo sidoo kale masjidka Abubakar Siddiiq ee xaafadda Sabar. Dhammaan duqeymahaasi ka dhacay xaafadahan ayaana geystay khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur. Wariyeyaasha ku sugan magaalada Gaza waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee gudaha muqayimka Al-Maghazi duqeyn ka dhacday ay ku shiideen in ka badan 12 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Sidoo kale 9 ruux ayaa ku shiiday duqeyn xoogan oo ka dhacday muqayimka An-Nusayraat ee bartamaha jiida Gaza. Waqooyiga magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadda At-Tufaax, waxayna laga soo sheegayaa duqeyn bahalnimo oo galaafatay nolosha 8 ruux oo shacab ah, iyadoo dhaawacday tiro 8 ka badan. Deegaanada subaxnimadii maanta martigeliya duqeymaha waxaa ka mid ah deegaanka Xuyayn ee magaalada Gaza, waxayna ciidamada yuhuudda subaxnimadii maanta ku garaaceen madaaficda goobta. Goob ay ku sugnaayeen dad reer Falastiin oo ku taala xaafadda Sheekh Ridwaan waxa ay yuhuuddu ka gesteen barqalimadii maanta duqeyn xoogan, waxaana duqeyntaasi ku shiiday lix ruux oo ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta, halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Yuhuudda arxanka darnaya waxay magaalooyinka, mandiqadaha iyo muqayimaadka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ay si xidhiidha uga geysanayaan duqeymo xoogan. Muqayimka Nusayraad ayayna ka geysanayaan 7 maalmood oo xidhiidh ah duqeymo iyo xasuuqyo aan kala joogsi lahayn, iyadoo isbuucaanu muqayimka Nusayraad noqday muqayimka ugu badan ee wajaha duqeymaha Yuhuudda. Sidoo kale waxa ay ugu deegaanada dhacdaanta galbeed ka geysteen weeraro xuku gallaah, iyagoo marar badan la kulmay iska caabinna uga imaanaya dadka deegaanka ay doonayay inay dhibaateeyaan. Magaalooyinka ay xoogga ku galeen saacadii la soo dhaafay waxaa ka mid ah magaalada Dulkaram iyo magaalada Alqaliiliya ee daanta galbeed, waxaana ay waxyeelo halkaasi ku gaarsiiyeen maatidii ku dhaqneed magaalooyinkaasi. Sidoo kale waxay xoog ku galeen deegaanka Duubaas iyo muqayimka Alfaaricah, deegaanadan ayaana waxaa marar badan ku soo laalaabtay xukugallada Yuhuudda ay ka geysanayaan deegaanada daanta galbeed. Goobjoogayaal ku sugan daanta galbeed ayaa iyaguna waxay sheegayaan in Yuhuudda ay soo galeen magaalada Naabulis, deegaanka Aqraba iyo tuulada Raxiib oo galbeedka Naabulis ku taala, waxayna halkaasi sida bacadoodu ahayd ku waxyeelayeen dadkii ku dhaqanaa. Dhanka magaalada Alqudus ee gumaysiga ku hoos jirta, iyana waxaa laga soo sheegayaa inay ciidamada Yuhuudda magaalada barakeysan iyo deegaanadoosi maaday ka fulinayaan howlgallo lagu argagaxgelinayo dadka ku dhaqan. Deegaanka Qadar oo u dhow Beytullaxam kuna yaala dhanka koonfureed ee magaalada Alqudus waxa ay Yuhuuddu ka geysteen howlgal lagu soo xidhxidhaya dhallinyarada magaalada, iyagu halkaa ku xidhay dhallinyaro fara badan. Ugu dambeyn, dagaalyaanada muqaamada waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsanayo Yuhuudda dhaqanka ka dhigtay beegsiga haweenka iyo carruurta, waxaana dagaallo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Ghazal lagu dilay askar badan oo Yuhuud ah, gawaari iskugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidanka qaada ayaana halkaa lagu burburiyey. Kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin garabyadooda kala duwan ayaa sii wada diiwaangelinta howlgallo lagu beegsanayo ciidamada Yuhuudda iyo gawaaridooda dagaalka. Tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanu laqsa 7 Oktoobar ee sanadkii tagay, waxay muqaamadu dileen askar badan oo Yuhuud ah, iyagoo burburiyey saldhigyo iyo fadhiisimo ay Yuhuuddu ka sameysteen deegaanada daanta galbeed. عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وهجاك برنامج كدعدوين كدوني ذا ياد وليد جيس نيسان مركنا واحد كسر واتان ورركي ودم بي علمك وحسو جيدين إياه ولكن محمد شق علي واد ما تنتهي ورالك دجاستيال كسر دوادا ورركي ودم بي دافها دوني ذا وحلي ذا نوكلات كم قشان ورباين تالفرقان قد بدأ ما أنت ردين كسر ديارنا وحاكم دا إن كبدن لباتن روح ولا جود لي دجالك دعيد ذلك السودان wararka ka imaanaya dalka Suudaan ee dhaca bariga qaarada Afrika ayaa ku waramaya in iska horimaadyo horle u dhaxeeyay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay ka dhaceen qaybo ka mid ah dalkaas. Waxaa loogu yeeray hay'adda xuquuqul insaanka ee Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan 25 ruux lagu dilay iska horimaadyo xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada militariga Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF lagu dilay magaalada Fashar ee dhacda galbeedka dalka Suudaan. 25 ruux ayaa lagu dilay, 100 kalena way ku dhaawacmeen. Dagaalada u dhaxeeya ciidamada militariga iyo kuwa gurmadka degdega ah ee 2 maalmood ee la soo dhaafay ka socday deegaano badan oo ka tirsan magaalada Fashar ayaa lagu yiri war ka soo baxay hay'adda. Waxay arintan ku tilmaamtay kutumasho ka dhanna xuquuqda dadka rayidka. Tan iyo wixii ka dambeeyay bishii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay, labada dhinac ayaa geystay xadgudubyo kala duwan. Ila waradyo caafimaad oo saxaafadda la hadlay ayaa dhankooda xaqiijiyay in 10 ruux oo dhaawacyo la keenay isbitaalada ku yaala magaalada, kuwaas oo ku soo dhaawacmay dagaaladii dhacay 2 maalmood ee la soo dhaafay. Madaxa caafimaadka oo diiday in magacyadooda la adeegsado ayaa waxa sheegay in isbitaalka ay ka jirto xaalado adag oo gabaabsi dhan waliba ah. magaalada Al-Fashar waxaa soo maciinsaday oo ku nool kumanaan ruux oo ka soo barakacay dagaalada laayaanka ee ka socda qaybo badan oo ka mid ah dalka Suudaan. Iyadoo la soo amaan doontay ayaana isku beddeshay saaxo ay ku hardamaan dhinacyada isku haya talada dalka Suudaan. Maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee uu hoggaamiyo Xamdaan Duqlo ayaa iminka gacanta ku haysa 4 caasimadood oo ku yaala gobolka shanta ah ee Darfur. Marka laga reebo magaalada Al-Fashar oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka isaga ka soo horjeeda, dagaalka Suudaan ee sanad jirsada ayaa u muuqda mid maalinba maalinta xigta ka sii daraya. Cidda ugu badan ee dhibaatada soo gaaraysa ay tahay dadka rayidka ah ee lagu dul dagaalamayo. Kumanaan ruuxa biryaha ayaa ku nafwaayay colaadda ay hurinayaan hoggaamiyaasha kolkii hore siyaasaddu midaysa, balse markii dambe isku fahmi waayeen xukunka, halka ay ku barakaceen malaayiin ruux, kuwaasoo badankood u qaxay wadamada dariska la ah Suudaan. Dhinac kale, weerar mindiyeen ah oo lagu qaaday nin baadari ah iyo 3 qof kale ayaa ka dhacay dalka Australia. Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar mindiyeen ah oo saacadihii la soo dhaafay mar kale ka dhacay dalka Australia, kaas oo lagu qaaday dad Kirishtaan ah oo ku sugna kaniisad ku taala gudaha dalkaas. Wiil dhalinyar ah oo mindi ku hubaysan ayaa fuliyay weerarka. Waxa uu la beegsaday kaniisad ku taala magaalada San Diego ee gudaha dalkaas. Ilaa iyo 4 ruux oo Kirishtaan ah, isla markaana uu ku jiro ninkii baadariga ah oo xilligaasi kaniisadda ka jeedinayay khudbad si toos ah looga daawanayay internetka, ayaa lagu dhaawacay weerarka mindiyeenta ah. Wiilka dhalinyarada Muslimka ee weerarka fuliyay ayaa da'diisa lagu sheegay 16 sano. Dowladda Australia ayaa si kulul u cambaareysay weerarkan. Fuliyaha weerarka isaga uu dhaawac soo gaaray waxaa gacanta ku dhigay ciidamada booliska Australia, sida ay ku shaaciyeen qoraal ay ku baahiyeen booliska Australia baraha internetka. Dowladda Australia waxay weerarkan u aqoonsatay inuu yahay waxay ku tilmaamtay argagixiso, iyadoona shaacisay in wiilkan dhalinyarada ah uu muddo badan soo qorsheynayay fulinta weerarkan dhiiranaanta badan ka muuqata. Waxaan nahay ummad nabad jecel. Ma jirto meel ka mid ah dalkeena oo ay ka dhaceen xag jirnimo rabshado wata. Sidaasi waxaa yidhi ra'iisul wasaaraha dalka Australia isagoo caraysan ka hadlay weerarkan. Muuqaal si weyn ugu baahay mareegaha kala duwan ee internetka ayaa muujinaya wiilka dhalinyarada ah oo si toos ah mindi ugu weeraraya baadariga, waxaana goobta ka dhacay kala carar iyo infiriir, wuxuuna jawigu ahaa sida tan. Maalmo kore ahayd markii weerar toogashada oo ka dhacay isla dalka Australia lagu dilay ugu yaraan 6 ruux, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan. Geeska kale, ku dhawaad 15 qof oo ku dhintay roobab ka daay gobolada waddanka Cumaan. Khasaare lixaad ah ayaa ka dhashay roobab daadad oo toos ku dhuftay inta badan gobolada waddanka Cumaan ee dhaca jasiiradda Carabta. Wararka ka imaanaya Cumaan ayaa sheegaya in daadad ka dhashay roobab saacado badan da'ay ay sababay dhimashada ku dhawaad 15 ruux oo caruur u badan. Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya daadadka oo qaadaya gaadiidka dadka shacabka ay la socdaan. Sidoo kale, roobabka ayaa sababay in buuraha waddankaas oo caanka ka yahay ay burburaan kadibna xiraan wadooyinka halbowlaha u ah gurmadka dhibanayaasha. Xoolo dhaqatada iyo dadka masaafurka ah waa kuwa ugu daran ee khatarta kala kulmaya roobabka daadadka wata ee ku dhuftay dalka Cumaan. Ugu dambeyntii, jabhada TPLF ayaa duulaan culus u qaaday magaalooyin ay haystaan maleeshiyaadka maxaalada Fano. Wararka ka imaanaya waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaalo culus dib u qarxeen deegaano dhaca waqooyiga waddankaas oo sanadihii la soo dhaafay si aad ah loogu loolamayay. Maleeshiyaadka jabhada Tigreega ee TPLF ayaa duulan ballaaran ku qaaday dhowr magaalo oo maxaarado heystaan. Dagaalo culus ayaa laga soo wariyay magaalooyinka Raayo iyo Alamata oo ka wada tirsan ismaamulka Tigreega. Jabhada hubaysan ee TPLF ayaa dagaalo culus kula jirta maleeshiyaadka maxaarada ee loo yaqaano Fano, kuwaasoo muddo 4 sano ah maamulaya magaalooyinka sida aadka loogu murunsan yahay. Gudoomiyaha degmada Alamata oo ah maxaar ayaa ugu baaqay dhalinyarada ka soo jeeda qowmiyadda maxaarada inay hubka qaataan ayna difaacaan magaalooyinka ay TPLF duulaanka ku soo qaaday. Wariyaal ayaa soo sheegay in ciidamada federaalka xabashada ay kooxda TPLF u ogolaadeen inay qabsadaan magaalooyin kadib markii dhammaan ciidamada dowladda laga saaray Alamata iyo Raya. Heshiiskii Koonfur Afrika ee lagu soo afjaray dagaalkii ismaamulka Tigreega ayaa dhigay in ciidamada Abiy Ahmed iyo kuwa Eritrea ay iskaga baxaan dhammaan magaalooyinka gobolka. Falanqeeyaasha ayaa aaminsan in colaadda cusub ee ka bilaabatay gobolka Tigreega ay furin horle ku noqon doonto Fano, oo ah jabhad dagaal kula jirta xukuumadda Addis Ababa. Dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyay daafaca caalamka maanta waa naga intaas.